Hazreti Piri Muga'nın ifadesiyle bu çağ bir enaniyet çağı. İnsanlar her şeyi kendi benliklerine göre, kendi mülahazalarına göre. Kitap, mitap onların umurlarında değil, sünnet umurlarında değil. Selefi salihinin salihane yaşamaları umurlarında değil. Ama toplum temelden, dipten kendini böylesine bir çürümüşlüğe terk etmiş. Toplumu sevk ve idare edenler veya o iddiada bulunanlar işi dipten ele almadıklarından dolayı iş dipten çürümeye başlamış. Yukarıyı esas şekillendirecek, oluşturacak şey esas o diptir. Dip dediğimiz şeydir. Halk, halk olsa o türlü mütegallibin, mütehakkimin, mutasallidin gelip sizin haksız yere şu işinize, bu işinize, servetinize, malınıza, mülkünüze el koymazlar. Bu nesebi gayri sahih düşünce evlatlarının yaptıkları şey esas meselenin temelde, dipte, ihmaline vabeste. Ve böyle bir dünyada bence yeryüzünde bulunmak talihsizlik. Bu talihsizliği talihliliğe çevirmek, bu idvari ikbale çevirmek, kendini bu işe adamış, kendini düşünmeyen, sadece kendini yaşatma duygusuna salmış fedakar insanlara bağlı. Eğer onlar da yoksa hadisin ifadesiyle arzın altı üstünden hayırlıdır. Öyle buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem. İza kâne umerâukum khiyâkum ve agniyâukum eskhiyâkum ve umûrukum şura beynekum fe zahrul ardı khayrun lekum min batniha. Başınızdaki insanlar, köyünüzdeki muhtar, nahiyetinizdeki müdür, kazanızdaki kaymakam, vilayetinizdeki vali ve tabileri, askerinizin başındaki komutan, milletinizin başındaki cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, bunlar sizin içinizden seçilmiş seçkinler ise, haram yemeyen, irticaba girmeyen, rüşvet bilmeyen, harama bakmayan, hayatın istikamet içinde geçiren, sizin en hayır hıyarakum diyor, en hayırlarınız ise şayet, şer bilmeyen insanlarsa şayet, haramı helal göstermeyenler ise şayet, haramdan tir tir titreyen, bırakın haramı, şüpheli şeylerin semtine uğramıyorlarsa şayet, hatta şüphelidir diye bazı mübahları hadisin ifadesine binaen, el-helâlu beyinun vel-haramu beyinun, sahih hadisin sonunda ifade edilen şey, her melikin şüpheli, sınırlı, mayilli bir tarlası vardır. Ondan ittika ediyorlarsa şayet, aman sınırı aşarız, aman kırmızı çizgimiz olması lazım. Böyle yaşıyorlarsa şayet, kılı kırk yararcasına yaşıyorlarsa, ağızların içine arpa kadar haram koymuyorlarsa, arpa kadar haramı ailelerine, eşlerine, çocuklarına da yedirmiyorlarsa, burada antiparantez bir şey söyleyeyim, bütün fukahanın noktayı nazarı değil de müteahhirinin fıkıh kitaplarında gördüğüm bir şeyi söyleyeyim. İzdivacın farz olduğunu söyleyenler, şahsın durumuna göre vacip olduğunu söyleyenler, sünnet olduğunu söyleyenler, mekruh olduğunu söyleyenler var. Çoluk çocuğuna haram, şüpheli şey yedirme ihtimali varsa öyle birinin izdivacı mekruhtur diyenler var. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Fukahadan böyle düşünenler var. Öbürü tam zaruret haline gelmiş, günaha girecek, farzdır. Hanifilerin ıslahına göre biraz verisinde vaciptir. Umumi olarak Allah Resulü'nün beyanına binaen, ben ahirette sizin çokluğunuzda iftihar ederim. tenakehu tekaseru fe in ubahi bikumul umeme yevmel kıyame. Sadaka Resulullah ev kema kal. Ona binaen o meseleyi sünnet olarak saygıyla karşılamak. Beşerin tabiatının muhtezası saymak. Bu tabii arzu ve ihtiyaç tabii ve meşru yolla giderilmezse insanlar çizgilerini, istikametlerini koruyamayabilirler. Farkına varmadan kendilerini bu hamliklere salabilirler. O da öyle. Ama beri tarafta öyle bir incelikten de bahsediyorlar. Bu da şunu gösterir. Aman böyle şüpheli şey olacak, imam maaş alamaz, almıyordu eskiden. Fukaha sonradan zarurete binaen fetva verdiler. Emru bil maruf nehyi anil münker için öyle bir şey bilmiyorum. Yani vaizlerin almaları, öyle bir şey bilmiyorum. Antır parantez. Kıtmir, vaizliğe müracaat edeceğim zaman hepinizin adını bildiği ben Sungur abiye sordum. Evet. Özel bir şey, hususi bir şey. Dedim ki emru bil maruf nehyi anil münker yaparken imamete bazı fukaha fetva vermişler de ama böyle bir müessese için maaş alınır mı? Benim de ondan başka ihtiyacımı giderecek hiçbir şeyim yok. Çünkü bir imam evladıydım, fakirdim. Bana Hazreti Üstad'dan bir şey söyledi de öyle vaizliğe geçtim. Dedi ki üstadımıza birisi geldi böyle dedi. Üstadım dedi, beni vaiz tayin etmek istiyorlar. Fakat vaizlikten alınan maaş caiz midir, değil midir diye şüphem var benim. Hazreti Pir-i Mugan buyurdular ki, eğer senin ihtiyacın varsa o şüpheli şeyi kullanabilirsin. Fakat ihtiyacın yoksa o vazifeyi al sen, onu da başkasına verirsin. Maaşını başkasına verirsin. Emri bil maruf nehyi anil münkeri maaşla yapmazsın. Toplumun nereden nereye gittiğini şu antiparantez ifade içinde siz değerlendirmeye bakın. Gırtlağından bir arpa kadar dahi haramın girmemesi mevzuunda ölesiye gayret sarf eden, ben bunu alamam diyen, اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ خِيَارَكُمْ, bu ölçüde hayırlı ise ümeranız sizin. وَاَغْنِيَاءُكُمْ اَسْخِيَارَكُمْ, sizin zenginleriniz de cömert ise şayet. Kısmen günümüzde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği imkanları bugün birlerince bir yönüyle terör vasıtası olarak gösterilmek suretiyle kendi çarpıklıklarının, kendi sapıklıklarının ortaya koydukları bir mevzu var. Esasen اَغْنِيَاءُكُمْ اَسْخِيَاءُكُمْ, zenginleriniz de sahi, cömert davranıyorlarsa, Alvar imamının sahiler ve bakiller buyuruyor. Es-sahiyyu karibun minallah, karibun minel cenne, karibun minen nas, ba'idun minen nar buyuruyor Allah Resulü. Sahi Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, cehennemden uzaktır. El-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minel cenne, ba'idun minen nas, karibun minen nar. O da tam onun tersi. Cimriye gelince, o ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak. Düşünün esasen, say ve sermayenin arasındaki mesafenin Avrupa'da o sosyal ihtilallerdeki tesirini. Ve öyle bir şeye karşı bir yanlış mülahaza olarak Karl Marx gibi, Engels gibi insanların ortaya çıkması ve belli bir dönemde bunun devletler planında realize edilmesi, insanlığa kan kusturulması, hayır, sayin de bir hakkı vardır sermayenin ötesinde. Evet, bu mevzuda zenginle fakir arasında o cömertlik köprüsü her zaman canlı, terü taze. Yakuttan, inciden, mercandan, zebercetten oluşturulmuş olsaydı, alt tabakalar üst tabakaya karşı saygı duyacaklardı. Hazreti Pir aynen ifade ediyor. Allah'a yakın olunacaktı, peygambere yakın olunacaktı, cennete yakın olunacaktı, insanlara yakın olunacaktı, yakınlık vesilesi olacaktı. Birinde cennete yakın olacaktı, birinde de cehenneme yakın olacaktı hafizanallah. Sahiler ve bakiller diye Nesir gibi bir şiiri var. Şiir kalıpları içinde ifade etmiş, sahiler ve bakiller, cömertler, civanmertler ve cimriler, nekesler, densizler. Ve agniyâukum eskhiyâukum. Sizin zenginleriniz de cömert ise, hiç tereddüt etmeden bir yerde demircilik yapıyor, ateş karşısında demiri dövüyor. Bir antiparantez daha size. Thomas Michel, bunu da tanıdınız değil mi? Nerede İslam'la sizinle alakalı bir konferans olduysa, ona katılmayı ibadet neşvesi saydı, gitti, mutlaka katıldı. Burada benimle de bir sahur yaptı. Hazreti Pir'in eserlerini Türkiye'de onu bilmem neleri için reklam mahiyetinde gösterenler bir paragraf okumamışlardır ama fakat okumuş. Bana burada o sahur vakti, sahur yaparken sordu. Hala bunları, şunları, şunları okuyor musunuz dedi bana. Hizmete karşı böyle sempati duyuyor. Nezd-i üluhiyette bunu bir yere koyun ve bu hizmeti engellemek isteyen, kelime takmak isteyen insanları da bir yere koyun. Öbür tarafta ona göre değerlendirecekler bunları. Onu bu hale getiren şey ne? Türkiye'yi gezerken bir de Güneydoğu'ya vuruyor. Bugün bizimkilerin hiçbir şey bilemediklerinden dolayı katıp karıştırdıkları Güneydoğu'ya vuruyor. Bir adam sıcak ocağın karşısında demir dövüyor. Tevafuken onun yanına giriyor. Ne yapıyorsun? Demircilik yapıyorum. Bu kadar zor değil mi bunu? Ama diyor bir yerdeki okulun ortaklarından biri de ben oldum. Eğer ben göndermezsem burada o ortaklarıma karşı ihanet etmiş olurum. Siz Firdevs'i destanlar kesseniz, bilmem kim gibi, Nizami gibi, Mahzen-i Esra sahibi gibi konuşsanız, bu halin insana tesir ettiği kadar tesir edemezsiniz. İşte böyle eskiya, böyle cömert, böyle civanmert, kendi için yaşamayan adammışlar, o bursları verdiler, o okulları yaptılar, o büyük hizmeti geliştirdiler Allah'ın izni inayetiyle. Öyleleri var. Bir gün toplumun büyük çoğunluğunun inşallah o hale gelmesini ümit ediyoruz. Genlerinde vardır. Fakat bu genler bir kısım şeytan tayfası tarafından izole edilmiş, tesirsiz hale getirilmiştir. Ve agniyâukum eskhiyâukum ve umûrukum şura beynekum فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. İşi de kendi aranızda meşveret eksenini götürüyorsanız. İnsanlığın itaat tablosunda meşvereti şöyle böyle, yarım yamalak, iştihat hatasıyla dinlenmediği, bundan dolayı da canım çıksın mübarek mihverinin yaralandığı, dişinin kırıldığı, yüzünden şakır şakır kanların aktığı esnada semavi ses kürlüyor yanında. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Evvela taltif var, iltifat var. Eğer sen katı kalp bir haşin olsaydın, şu etrafındaki civan metler dağılır giderlerdi. Sen öyle değilsin benim sevgili Habibim. İltifat, bir emir verecek ama bu aynı zamanda bize bazı meseleleri birilerine sunma adına bir üslup dersi de veriyor. تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ. Katı kalpli olursan, fezaze içinde bulunursan, وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Etrafından dağılırlardı. Değilsin demek. Öyleyse فَعَفُ عَنْهُمْ. Bunların üzerine bile sünger çek. Affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Bir de iştihat hatasıyla bir hata yaptılar. Ellerini aç. Bu zaten senin şanındır. Sabah Müslim-i Şerif'in hadisinde okuduğumuz gibi فَمَنْ تَبِعَنِ فَاِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ لَمْ يَتَّبِ فَلَيْسَ مِنِّي Hazreti İbrahim. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Kadim bir sohbette dendiği gibi onun o daim haliydi. Allahu alem o Cibril'in gelişi ona meselenin finali oldu. O kadar vurundu, dövündü, o kadar ağladı, sızladı, o kadar yandı, yakıldı, o kadar ümmeti, ümmeti, ümmeti dedi ki gayretullah'a dokundu, Cibril'i gönderdi. Ümmeti mevzuunda onu mahsul etmeyeceğim. İsaate maruz bırakmayacağım dedi Allah Celle Celaluhu. فَعَفُ عَنْهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ İstiğfar et diyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Meşveret etmişti. Ne yapalım? Tabi harbi mi? Müdafaa harbi mi? Dışarıya çıkma mı? Yoksa efendim kalk onların karşısında bir cephe oluşturma mı? Okçular tepesine okçuları yerleştirme mi? Böyle oldu. İstişareye binaen yaptığını yaptı ve buyurdu bizim gövdelerimizi kartallar yukarıya kaldırsa yerinizden ayrılmayın. Düşman ordusunun bozulduğunu görünce galiba iş bitti dedi. Okçular tepesini terk ettiler. Başlarındaki insanı dinlemediler. Kur'an-ı Kerim kesebu dediğine göre bunları ihtisap demiyor. Demek ki mahsursuz saydılar, iştihat hatası yaptılar. Fakat yine de Kur'an فَاِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Şeytan sürçtürdü onları diyor. Onların bu sürçmelerini bizim hatalarımızla kıyaslandırma, kıyas etmemek lazım. Sahabi sürçmesi bizim ahval-i adiyemizden iştihat hatası. İstişare etmişti, istişareye göre karar verilmişti, yapılması gerekli olan şeyler yapılmıştı. Fakat orada olan olmuş, başı yarılmış, mübarek dişi, sinni şerifleri yere düşmüştü. Osmanlı döneminde orada bir kulübe yapılmış, enkazını görmüştüm o kulübenin. Onları da yıkıyorlar başkaları, şirk olur diye yıkıyorlar. O da ayrı bir mesele, bizim ifratımıza karşı. Ona da tefritin tahribatı denir. Millet hatırlıyordu onu. Bu arada benim efendimin, efendilerin efendisinin, Seyyidül Enbiya'nın, Reisül Enbiya'nın sinni şerifleri yere düşmüştü. Osmanlı saygının ifadesi orada bir kulübe yapmıştı. Ve Allah buyuruyor ki, düşünün yaralanmış bir insana. Bu yaralanmış deme meselesini sadece yüzünün yaralanması, mübarek sinninin düşmesi, miğferinin parçalanması şeklinde anlamayın. İçinin yaralanmasına rağmen. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Yeniden meseleyi onlarla meşveret et. فَاِذَا عَزَمْتِ فَتَوَكَّلَ اللّٰهِ Bir kere de karar verdim artık Allah'a tevekkül et. Sen Hakk'a tevekkül ol, tefviz et ve rahat bul. Hakkına razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Meşveret. Ve emruhum şura beynehum. İşler meşveretle, ayak takımıyla değil, eshab-ı reyle istişare edilerek sürdürülüyorsa şayet, yerin üstü altından hayırlıdır. Öyle bir dünyada yaşanır. Öyle bir dünya huzur dünyasıdır. Ümera öyledir. Onların altındakiler de öyledir. Çünkü mesele temelden ele alınmıştır. Temelden nesiller dinin bütün disiplinlerine bağlı şekilde yetiştirilmiştir. Din, tabiatların bir derinliği haline getirilmiştir. Tabii ihtiyaçlar gibi ona ihtiyaç duyulmaktadır. Yemeye, içmeye, yatmaya ihtiyaç duyulduğu gibi bir teheccüdü kaçırdıkları zaman sabah kahvaltını el uzatmayı bir yönüyle Allah'a karşı saygısızlık sayacak kadar meseleyi derinlemesine tabiatlarına işlemiş, içtenleştirmişlerdir. İlk mektebinden orta mektebine kadar mesele böyle olursa, böyle yetişen nesiller zara elini sürmez. Sigarayı parmaklarının arasına almaz. Nargileyi dudaklarında fokur fokur kaynatmaz. Yalan söylemez, iftira etmez. Dün başka türlü bir beyanla milleti aldatmaya, bugün de başka bir türlü yalanla, dalavereyle o yalanını kapamaya çalışmaz. Bu söylenen şeylerin hepsi kafir sıfatıdır. Bir kere yaparsa günah-ı kebair işlemiş olur. Bir kere yaparsa, tevbe ederse yine günah-ı kebair işlemiş olur. Fakat bunları adeta bir cihat neşvesi içinde lazımmış gibi yapıyor, umursamıyorsa, namaz kılsa da, oruç tutsa da, haramı halal gördüğünden dolayı o kafirdir. La akal münafıktır. Münafıkın arkasından giden de münafıktır. Münafıkı destekleyen de münafıktır. Öyleyse işin blokajına bakmak lazım, temele, dibe bakmak lazım. Mukabili şu bu meselenin. وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ Başınızdaki insanlar, köydeki muhtar, nahiyedeki müdür, kazadaki kaymakam, vilayetteki vali, bakanlıktaki bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, irtikapta bulunuyorlarsa, ihtilasta bulunuyorlarsa, rüşveti hediye kabul ediyorlarsa, haramı umursamıyorlarsa, gece kondudan gelip saraylarda, villalarda, yalılarda, yatlarda hayatlarını geçiriyorlarsa, haramzade, haram oğulları olarak yaşıyorlarsa, böyle şerir ise onlar. Ve izâ kâne umerâukum şirâkum. Buradaki medde bir yönüyle o meseleyi ifade etme açısından için iç müzik açısından ben çok önemli buluyorum. Umerâukum şirâkum. Ve agniyâukum buhalâukum. Zenginleriniz de cimri, nekez. Ne burs veriyor, ne okul açıyor, ne dini mübin İslam'ın benim adım güneşin doğup battığı her şeye götürülecektir. O yüce gaye-i hayal, o yüce mefkure, o yüce ideal istikametinde hiçbir gayreti yoksa şayet. Bar ya bağışlayın, özür dilerim halk sözü. Rabbena hep bana. Evet. Efendim 10 teklif ediyorlar. Hayır, alemden ne alıyorsak o, rica ederim. 15 olması lazım. Efendim 20 olması lazım. 30 olması lazım. Yarı yarıya olması lazım. 3'te 2'si olması lazım. Bu mantık, bu felsefe ile bu eşrar, insanların en şerrileri, en denileri milletin başına musallat olmuşlarsa, neden? Çünkü mesele dipten ele alınmamış. Duygu ve düşünce itibariyle, milli ruh itibariyle, temel değerlerimiz ve geleneklerimiz itibariyle bunlar duygu ve düşünce nesebi gayri sahi insanları. Yani duyguları, düşünceleri itibariyle nesebi gayri sahihtir bunlar. Kökten kopmuş insanlar. Ruh kökünden, mana kökünden kopmuş insanlardır. Ve agniyâukum buhalâukum ve umûruküm ilâ fulânukum. Emirlerinizle falanlara meşveret yerine bırakılırsa fabatnul ardı hayrun lekum min zahriha. Yerin dibi ölmek sizin için daha hayırlıdır. Bir ütopyalarda olduğu gibi ideal bir dünyadan bahsediyor. Dünyayı öyle kurabilirseniz hakikaten yeryüzü yaşanır hale gelir. Evet, işte öyle ortada kalırsa şayet fabatnul ardı hayrun lekum min zahriha. Ama bunun temelinde ne vardır? İşi dipten ele almama vardır. İş dipten ele alınamamış. Ruhumuzun abidesini esasen bir milleti bu ölçüde ütopyalar dünyasında yaşatacak şekilde ikame etme gayreti olmamıştır, ciheti olmamıştır. Medrese iflas etmiştir. Mektep iflas etmiştir. Tekkeler, zaviyeler bir ciddi fakirlik içine duçar olmuşlardır ki adeta ellerinden tutsanız dahi kalkacakları, bellerini doğrultacakları halleri yoktur. Bir hakikatin üç yüzünden olan bu üç müessese, medrese, mektep, dini ilimlerin eğitiminin yapıldığı yer, tekvini emirlerin analizlerinin yapıldığı, terkiplerinin yapıldığı, tahlillerinin yapıldığı yer. Bu aynı zamanda kalbi ve ruhi hayata yürünen yer. Tekkeler, zaviyeler. Birbirinden kopmuş. Bir hakikatin üç yüzü iken birbirinden kopmuş. Sonra da her birisi kendi içinde iflas etmiş. Dilencilik durumuna düşmüş. Sadece nakillerden ibaret şeyler söylüyorlar. Bu hale gelmişse bir toplum, daha çok siz bu kahramanlar, El-Kaideler, Talibanlar, IŞİD şeytanlarıyla ve aynı zamanda En-Nusra müfsitleriyle karşı karşıya kalmanız mukadder olur. Allah Resulü kema tekunu yuvalla aleykum. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Sizi idare edecekler sizin içinizden çıkıyor. Sanki siz onları bir yönüyle kendi genlerinizle oluşturuyorsunuz. Genleriniz neyse onlar da ondan oluşuyor. Size başka zaman arz ettiğim bir hikayeyi anlatacağım. Sırası geldiği için tekrarı tasdiye vesile oluyorsa bağışlasınlar, tekrarını duyanlar. Osman Tarı diye bir kere veya iki kere tanıdığım benim mühendis birisi vardı. Oldukça bilgili birisiydi. Bir koordinat vereyim. Balıkesir Karayolları Bölge Müdürlüğü yapıyordu. O dönemde fakirin bulunduğu yerde konferansa gelmişti. Zannediyorum iki defa geldi. O konferanstan birinde anlattı. Osman Tarı. Ölmüştür. Çünkü o zaman daha yaşlıydı. 60'lı yıllarda belki 50-60 yaşında vardı. Makamı cennet olsun. Onun anlattığı hikayeye gelince, çok hoşuma gittiği için hiç unutmam onu ben. O bir dönemde malum demokrasinin tam bütün enginliğiyle Türkiye'de yaşandığı bir dönem vardır. Hakikaten cumhuriyet bütün temel esaslarıyla vardır. Demokrasi bütün esaslarıyla vardır. Yukarıdan kimler dikte ediliyorsa Ali'yi, Veli'yi falan yerden seçin mutlaka onları bize gönderin. Çünkü insanlar ya bizdendir veya onlar hiçbir şeydir. Bazen de birilerinin gönlünü almak için işte Adana mı, Mersin mi bir yerin milletvekili, onun da adını söylemişti, Tahir Efendi. Ehli hal birisi. Öyle bir tanesi de bulunursa onca o güzel demokratik seçim içinde ona ayrı bir renk, ayrı bir desen olacak. Aynı zamanda bizim gibi insanların da bir yönüyle kandırılması için güzel yerinde kullanılmış bir argüman. Fakat Tahir Efendi ehli hal. Onlar mecliste bağırıp çağırıyorlar. Tahir Efendi ehli hal dinliyor orada. Hazreti Piri Mugan'da bir dönemde orada bilmem birkaç günlüğüne mi bir günlüğüne mi bulundu. Akif de öyle. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiat. Fakat sonra tatil olunca meclis, herkes kendi bölgesine dönüyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. İkinci kez seçilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kema kâne el-yevm. Yani bunu tercüme etmeye kalkmayın. Kema kâne el-yevm. Zaten temelde müntahap bizim seçtiklerimiz. Siz de seçme mecburiyetindesiniz onları. Bizim seçtiklerimizi seçmiyorsanız siz de lalsınız. Başına bir P ile A da koyabilirsiniz. Evet, o da öyle seçilmiş Tahir Efendi. Herkes bağırıp çağırırken onun da bir çevresi var. Diyorlar ki, Efendi Hazretleri siz de Allah aşkına bir şey söyleseniz. Yani bizim adamımız, seçtiğimiz milletvekili bir şey konuşmuyor diye böyle komplekse giriyoruz işin doğrusu. Vekiliniz bu mu diyorlar bize. Ya ne desem ki bilmiyorum diyor. İşte o eskiden hitap şekli neyse, hani bizim merhum Necmeddin Erbakan makamı cennet olsun, kardeşlerim dedi, mecliste bile böyle yapardı. Belki o gün de böyle yapıyorlardı yani. Selamun aleyküm diyorlardı. Ve elhamdülillah Rabbil alemin diyorlardı. Hala o eskiden kalma bazı argümanlar kullanılıyor, bazı değerler kullanılıyordu. İşte nasıl başladıysa başladı bilemiyorum ben onu. Arkadaşlar diyor, sizlere müntehip denir. Yani seçen. Bana müntehap denir. Yani seçilen. Bu seçtiğiniz yere de müntehabun ileyh denir. Yani meclis. Yaptığınız işe intihap denir. Yani seçme. İntihap nuhbeden gelir. Nuhbe kaymak demektir. Bir şeyin tabanındaki şey neyse kaymağı olur. Yoğurtsa kaymağı, yoğurt kaymağı olur. Sütse süt kaymağı olur. Şapsa şap kaymağı olur. Ziftse zift kaymağı olur. Kirse kir kaymağı olur. Pislikse pislik kaymağı olur. Ben bunu dinleyince hani belki bu ölçüde açtı mı yoksa o yoğurdu sütü mütü dediydi böyle. Vallahi dedim bu kema tekunu yuvella aleykum hadisini ifade eden öyle muhteşem bir misal ki ben şimdiye kadar benzerini duymadım bunu. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Şikayet etmeyin. Allah için işi temelden almaya bakın. Ve icabında ölün, diriltmek için. Yaşatın, kendi ölmenize rağmen yaşatın. Ve dünyada bu duyguyu ihya etmek adına elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışın. Yarın keşke demeyecek şekilde bir hayat sürdürün. Ya leyteni lem ettehiz fülanen halila. Keşke sürü gibi falanların filanların arkasından sürüklenip gitmeseydik deme durumunda kalmamak için şimdiden öbür tarafta diyeceğiniz bu keşkelerin önünü şimdiden kesin. Öyle çalışın, öyle ölesiye bir gayret içinde bulunun ki yarın ya leyteni, ya leyteni küntü turaba, ya leyteni lem ettehiz fülanen halila, ya leyteni, ya leyteni demeyin. Ya leyteni, ya leyteni dememek için her şeyi temelden almak, o ruh abidemizi, mana abidemizi tam geçmişimize uygun şekilde yeniden ikame etmeye bakın Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa çok daha biz böyle süt kaymağı yerine, belki yoğurt kaymağı yerine, zift kaymağı yemeye, pislik kaymağı yemeye mecbur kalacağız. Zalimane balyozlar başımızdan aşağıya inip kalkmaya devam edecektir. İnsanlık inleyecektir. Ütopyalarda olduğu gibi güzel bir dünya, ümerasıyla güzel bir dünya, eshiyasıyla güzel bir dünya, meşverete ehemmiyet veren ekipleriyle güzel bir dünya, böyle güzel bir dünya bir yerde teessüs ederse, çok küçük çapta bile olsa, başkalarını imrendirecek, yahu ne güzel şey filan diyecekler. Kambenallah, Güneş Devleti'nin ütopyasını yazdığı zaman Osmanlı'ya sonra vakıf olur. O da Osmanlı yani. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ın değil yani. Osmanlı ama can kurban. Yine ütopya gibi bir dünya kurmuşlar. Ben baştan buna muttali olsaydım, böyle bir ütopya yazmaya teşebbüs etmezdim diyor. Demek ki öyle bir dünya kurmuşlar. Dünyanın öyle bir dünya olmaya ihtiyacı var. Dünyada sulhu umumi ancak bu surette teessüs edecektir. Ama ne zaman, hangi takvime bağlı onu biz bilemeyiz. Bize düşen şey o mevzuda bir an evvel onu tesis etmek için Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bütün imkanları rantabl olarak o istikamete değerlendirmek düşer. Falanın filanın güftügüsüne bakmadan, paralel demesine bakmadan, terör örgütü demesine bakmadan bize düşen vazifeyi kusursuz, arızasız yerine getirmeye bakmak lazım. Onların dediklerine kulak verirseniz, ben ona bakmadım da Kıtmir'in giydiği şu cübbeyi bile bilmem kimin elbiselerinin rengine benziyormuş diye filan böyle. Hakikaten bu türlü işaretlerle böyle iştihatta bulunma dehası Ebu Hanife olsaydı o dönemde bunların dizlerinin dibine otururdu. Derdi ki Ben bu meselenin temel esprisini anlamadım. Bana da öğretin bunu. Ben de böyle iştahat yapayım. Böyle ahmakı hümaka bir kısım müştehitler olmayacak şeylerden, ağaç yaprağının dökülmesinden, gübre olmasından bir mana, cübbeden bir mana, elini hareket ettirmeden bir mana, millet aklını böylesine kaybetmişse zannediyorum bunları tedavi edecek tımarhanelerle efendim bunların hakkından gelemezsiniz. Ben bir gün birisiyle, şimdi onu da zannediyorum, bir televizyon programından kovdular. Ama elde bir, gülde birdi, kovdular. Bir çay şeyinde, masanın başında oturuyorduk beraber. Ben bir aralık, biraz daha yumuşak bir tabirle, ülkemizde dedim, 20 sene evvel, ülkemizde dedim, çok ciddi bir paranoya yaşanıyor. O zaman Şubatlar, Martlar, Nisanlar, Mayıslar hadiseleri var. Onları nazar itibara alarak, o gün yazıyı öyle yazıyor, sözü öyle söylüyorsunuz. Bana dedi ki, hocam ne paranoyası Allah'ı seversin. Türkiye'de umumi bir cinnet yaşanıyor. Ama herkes deli olduğundan farkında değil kimsenin. Kimse kimsenin deli olduğunun farkında değil. Hakikaten ben akıl hastalarının bulunduğu yere gitmiştim de gayet birbirleriyle munis olarak geçiniyorlar. Hiç problem çıkarmıyorlar.